Αγαπάω το Πασόκ το οποίο έκανε ζημιά σε αυτή την χώρα. Αγαπώ το Πασόκ το οποίο έκανε ζημιά σε αυτή την χώρα. Μπράβο! Όλοι, όχι μόνο η Βάνα Μπάρμπα, αγαπάμε το Πασόκ, το οποίο έκανε ζημιά σε αυτή τη χώρα. Δεν έχει κάνει σε καμία άλλη χώρα ζημιά. Γι' αυτό το αγαπάμε, επειδή διάλεξε αυτή τη χώρα για να κάνει ζημιά. Όπως και η Βάνα Μπάρμπα είπε πολλά, είχε να πει πολλά πριν το Πάσχα τα είπα, αλλά εμείς τα μεταδίδουμε τώρα, γιατί μες στο Πάσχα, μες στην κατάνοιξη της μεγάλης εβδομάδας, δεν ταιριάζαν όλα αυτά. Ενώ τώρα, Τρίτη του Πάσχα, ταιριάζουν όλα κανονικά. Και χρόνια πολλά σε όσους δεν τα έχουμε πει από χθες, να τα πούμε και τώρα, όλα να είναι καλά, με δύναμη, υγεία, να αντιμετωπίζουμε αυτά που έρχονται και κάποια στιγμή να σκεφτούμε και αυτά που φύγανε. Γιατί αν κάνουμε το δεύτερο, θα είναι καλύτερο και το πρώτο. Αλλά δεν υπάρχει διάθεση ούτε για το ένα ούτε για το άλλο. Οπότε, Βάνα Μπάρμπα, κανονικά για το Πασόκ της διαφθοράς και όλα τα άλλα καλά που ζήσαμε μαζί. Παλιά υποστήριζες Πασόκ. Ήμουνα πάντα, μα είμαι πάντα κεντρώα. Εγώ είμαι πάντα κεντρώα. Πάντα αγαπώ το Πασόκ. Πάντα. Και τώρα. Φυσικά και το τώρα. Το Πασόκ του 3%. Και τώρα. Αγαπώ το Πασόκ του 3%, ναι. Αγαπώ το Πασόκ το οποίο έκανε ζημιά σε αυτή την χώρα. Μπράβο! Μην ξεχνάς ότι τα κόμματα είμαστε εμείς οι ίδιοι. Αυτό το Πασόκ ήταν ο Έλληνας διεφθαρμένος. Μπράβο! Το Πασόκ της μεταπολίτευσης δεν ήταν το ίδιο με το Πασόκ του χορτά του Έλληνα. Αυτό που είχε πει ο Πάγκαλος ήταν πολύ σοφό και αληθινό. Η διαφορά με το Πασόκ του τότε είναι ότι έφαγε όλος ο λαός χρήματα. Μαζί τα φάγαμε. Έφαγε και ο κάτω και ο μεσαίος και ο επάνω. Η διαφορά της δεξιάς ήταν ότι τα φάγανε μόνο οι πλούσιοι. Η διαφορά. Στο Πασόκ έτρωγε η κουτσιμαρή. Στο Πασόκ έτρωγε η κουτσιμαρή. Αυτό το Πασόκ ήταν ο Έλληνας διεφθαρμένος. Χωρίς τροπή, αναζυγή. Αυτό το Πασόκ ήταν ο Έλληνας διεφθαρμένος. Αυτό το Πασόκ ήταν ο Έλληνας ο διεφθαρμένος. Μας αρέσουν πάρα πολύ οι αναλύσεις της Βάνας Μπάρμπα. Αυτή είναι που ακούμε, ρωτάτε και στο Twitter. Ποια είναι η Βάνα Μπάρμπα? Δεν καταλάβατε από τη φωνή, το είπαμε και εισαγωγικά, δεν έχουν περάσει πολλά λεπτά. 5 λεπτά που έχουμε ξεκινήσει, 4 πόσα είναι. Έκανε μια πολύ σοβαρή οικονομική ανάλυση, αφού είπε ότι το Πασόκ ήταν ο Έλληνας ο διεφθαρμένος και ότι αγαπάει το Πασόκ γιατί αυτό έκανε ζημιά στη χώρα, στη συγκεκριμένη χώρα. Οι αναλύσεις της Βάνας Μπάρμπα για το μαζί τα φάγαμε και όλα τα υπόλοιπα είναι λίγο πιο κάτω από τις αναλύσεις του Στέλιου Ράμφου, γι' αυτό και μας αρέσουν πάρα πολύ και του Ράμφου αλλά και της Βάνας Μπάρμπα. Η κάθε μία ανάλυση, η κάθε μία οπτική έχει διαφορετικά στοιχεία, αλλά όμως και οι δύο είναι πολύ καλές αναλύσεις, πιάνουν ακριβώς αυτό που συμβαίνει στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Βάζουμε μια τελεία στις αναλύσεις, στους φιλοσόφους, θα επανέλθουμε στη Βάνα Μπάρμπα, υπάρχει λόγος, για να πάμε στον κύριο Αλέκο Φλαμπουράρη που είναι υπουργός συντονιστής του κυβερνητικού έργου, έχει 5 συντονιστές, το συγκεκριμένο κυβερνητικό έργο έτσι όπως το βλέπετε, έχει 5 συντονιστές. Ένας από αυτούς και πολύ στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα είναι ο Αλέκος Φλαμπουράρης και τη Μεγάλη Πέμπτη το πρωί συνέχισε τη γραμμή της Νάντιας Βαλαβάνη ότι όλοι μπορούν και πρέπει να δώσουν, ακόμη και αν δεν μπορούν να δώσουν στα φορολογικά. Έτσι λοιπόν ο Αλέκος Φλαμπουράρης συνέχισε αυτή τη γραμμή και το πήγε λίγο παραπέρα. Άρα λέτε ότι στο Eurogroup στις 22-24, πότε είναι στη Λετωνία, 24, θα υπάρξει συμφωνία? Εγώ 100%. Εγώ θα του σέβω 100%. Και συμφωνία που θα περιλαμβάνει τι, ο αντιμοσυμβιβασμός, τι θα περιλαμβάνει. Θα πρέπει να δώσουμε κι εμείς. Ναι, ναι, θα περιλαμβάνει αυτό που γίνεται. Δηλαδή περιλαμβάνει αυτό που γίνεται και δεν μπορεί να μην βλέπουν τι γίνεται. Δεν μπορεί να μην βλέπουν ότι το Μάρτιο ανεβήκαν 13% τα έσοδα. Το Μάρτιο από αυτά που είχαμε προϋπολογίσει. Γιατί στην Ελλάδα πια έτσι είναι μια άλλη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που εμπνέει ακόμα και αυτούς που δεν έχουν λεφτά, ψάχνουν, βρίσκουν και πάνε και καταθέτουν. Μια κυβέρνηση που εμπνέει ακόμα και αυτούς που δεν έχουν λεφτά. Ακόμα και αυτούς που δεν έχουν λεφτά. Είναι μια άλλη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που εμπνέει ακόμα και αυτούς που δεν έχουν λεφτά, ψάχνουν, βρίσκουν και πάνε και καταθέτουν τον οβολό τους, γιατί ξέρουν ότι αυτή η κυβέρνηση δεν τα παίρνει για να τα ρίξει σε μια μαύρη τρύπα. Έχει δίκιο, αυτή η κυβέρνηση δεν τα ρίχνει στη μαύρη τρύπα, πάει και πληρώνει τις δόσεις του Δουνουτού, στις οποίες δόσεις είμαστε, τύπος και υπογραμμός, δεν περνάει η μέρα. Όταν έρθει η δόση πρέπει να τη δώσουμε την ίδια ώρα που είναι απλήρωτοι οι γιατροί από τις υπερορίες, τα νοσοκομεία, γιατί αυτοί κρατάνε τα νοσοκομεία, είναι απλήρωτοι οι φαρμακοποιοί, τους χρωστάνε κάτι μήνες, είναι απλήρωτοι όσοι έχουν σχέση με το δημόσιο, όσοι υπάρχουν ακόμα. Ενώ όμως είμαστε κύριοι στις δόσεις απέναντι στους τοκογλύφους, όπως τους είχε αποκαλέσει παλιότερα και ο Πρωθυπουργός, είναι ο Αλέκος Φλαμπουράρης, Υπουργός Συντονισμού εκεί της κυβερνήσεως. Και όπως ακούσατε, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία εμπνέει και κυρίως αυτούς που δεν έχουν. Κάπως έτσι το είχε πει και η Βαλαβάνη, αλλά ήρθε μετά ο Βαρουφάκης και αποκάλυψε τι ακριβώς συμβαίνει με την έμπνευση των πολιτών. Η ελληνική κυβέρνηση πάντοτε εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της απέναντι σε όλους τους δανειστές και αυτό σκοπεύει να κάνει στο διήνεκές. Μια κυβέρνηση που εμπνέει ακόμα και αυτούς που δεν έχουν λεφτά και αυτό σκοπεύει να κάνει στο διήνεκές. Για αυτά τα τρία ζητήματα δεν απευθυνόμαστε μόνο σε όλους όσοι στις σημερινές συνθήκες έχουν τη δυνατότητα να τα πραγματοποιήσουν. Απευθυνόμαστε και σε όλους όσοι δεν μπορούν. Απευθυνόμαστε και σε όλους όσοι δεν μπορούν. Ξέρουμε ότι πριν απ' όλα αυτοί είναι που με νυφαλιότητα θα ζυγίσουν τι έχουν να κερδίσουν και τι να χάσουν. Αυτά είναι από τις προγραμματικές δηλώσεις. Η κυρία Βαλαβάνη είπε απευθυνόμαστε και καλούσε τότε να πληρώσουν όλοι όσοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Τους κάλεσε, από ό,τι φαίνεται είχε ανταπόκριση και ο Αλέκος Φλαμπουράρης το είδε αλλιώς, ότι η κυβέρνηση εμπνέει αυτούς που δεν έχουν και τα βρίσκουν και πάνε και καταθέτουν. Είναι θέμα έμπνευσης. Πραγματικά υπάρχει μια έμπνευση τον τελευταίο καιρό. Τέτοια που κάποιοι άνθρωποι απαρνούνται το πλούσιο βίο τους και μπαίνουν και αυτοί στο λιτό βίο. Πώς νιώθετε τώρα? Κοίταξε, πονάει αυτή η μετάβαση. Δηλαδή καμιά φορά σκέφτομαι ότι ξέρεις πρέπει να πάω να ζήσω λίγο πιο λιτά. Το έλεγα μάλιστα στο παιδί μου, το συζητούσαμε και της έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο να μπορείς να έχεις μια ζωή που ήταν μέσα στα τόσο λαμπερή και ξαφνικά καλείσαι να ζήσεις πολύ πιο λιτά, πολύ πιο απλά. Που ίσως να είναι και πιο ουσιαστικό βέβαια, πιο αληθινό. Βέβαια η μετάβαση είναι δύσκολη. Έλεγα εγώ τώρα να κάνω οικονομία και να πάω σε ένα σπίτι το οποίο να είναι λίγο πιο... Δεν μπορώ, δεν μου είναι εύκολο. Κακά τα ψέματα. Δεν μου είναι εύκολο να μην έχω μια γυναίκα μέσα σε σπίτι, να μην έχω ένα κήπο, να με τρελαίνω μωρέ και λες, μα πώς μπορεί να γίνει όλο αυτό. Απ' την άλλη, πρέπει να το αντέξουμε. Πρέπει να περάσουμε στην αντίπερα όχθη. Γιατί πρέπει να μάθουμε όλοι εμείς που περάσαμε τόσο οχλιδάτα και καλά, ότι στη ζωή δεν μετράει το να έχεις σπίτια, πισίνες, λεφτά. Αυτό που μετράει είναι να είσαι, να τα έχεις μέσα σου. Εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρω, παρόλο που είναι δύσκολο. Θα τα καταφέρω γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μπορώ να πάω ένα ταξίδι, τώρα ετοιμάζω πάω με το παιδί μου ένα ταξίδι και λέω, όχι, δεν θα πάω να ψωνίσω, θα κάνω τη ζωή που έκανα. Όχι, δεν θα πάω να ψωνίσω, θα κάνω τη ζωή που έκανα. Γιατί αρνούμαι να το κάνω πλέον, έχω μεγαλώσει. Δεν γουστάρω να τρέχω και να με έρμεω τη κάθε γκούτσι, μούτσι, πούτσι για να τρέχω και να με βλέπει κυρία τη τάδε γειτονιά. Το θεωρώ γελίο πλέον. Στο γελίο. Δεν σου λέω ότι ήμουν εύκολο. Δεν σου λέω ότι ήμουν εύκολο. Ακούσαμε μόλις ένα παράδειγμα λιτού βίου πώς πρέπει να πορευτούμε. Μικρότερο σπίτι, αλλά τελικά δεν το επιλέγει γιατί δεν μπορεί από ό,τι είπε. Δεν θα ψωνίσει ενώ θα πάει διακοπές. Και τι άλλο, είπε και κάτι άλλο, δεν θυμάμαι. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ζήσαμε ένα δράμα έτσι όπως το αντιμετωπίζει ένας συνάνθρωπός μας, ο οποίος μπορεί κάποια στιγμή με την κέφια που έχετε, επειδή ανακατεύεται και με τα κόμματα, με το Πασόκ του 3% και με τον Γιώργο είναι και με τον Βενιζέλο, με όλους, μπορεί να είναι και εκπρόσωπός μας στο κοινοβούλιο και κακώς από ό,τι φαίνεται με αυτά που ακούμε δεν ήταν μέχρι τώρα. Τώρα είναι άλλοι και άλλοι, θα μπορούσε να είναι και η Βάνα Μπάρμπα. Έτσι, λίγο πιο χαλαρά σήμερα, επειδή ακόμη είμαστε σε καθεστώς ημιαργίας, γι' αυτό έχουμε και τη Βάνα, γι' αυτό έχουμε και όλα τα υπόλοιπα και πιο κεφάτη μουσική, με τα πασχαλινά, χωνευτικά και λίγο πιο χαλαρά. Πώς καταλαβαίνουμε ότι αυτή η κυβέρνηση πάει σε ρήξη? Πώς θα το καταλάβουμε? Μπορεί κάποιος να πει από τις δηλώσεις Βαρουφάκη εκεί στα Χανιά έξω από την εκκλησία που είχε πει κάτι για ρήξη, από τα δημοσιεύματα του εξωτερικού, γιατί στο εσωτερικό δεν πολύ υπάρχουν τέτοια, από μια αγωνία. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν 15 δείκτες που μπορεί να καταλάβουμε ότι η κυβέρνηση πάει σε ρήξη. Θα ακούσουμε τώρα τον 16ο δείκτη και πώς τον αντιλήφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης που κάνει και την αποκάλυψη. Λίγο πριν έρθω εδώ πέρα στην εκπομπή σας, την πασχαλινή κάρτα του κύριου Στρατούλη. Ξέρετε τι δείχνει η πασχαλινή κάρτα του κύριου Στρατούλη? Δύο αυγά. Το ένα είναι ένα κόκκινο αυγό ΣΥΡΙΖΑ και το κάτω είναι ένα μπλε αυγό μνημονιακές πολιτικές, τα οποία τσουγκρίζουν και σπάει το αυγό των μνημονιακών πολιτικών. Και σπάει το αυγό των μνημονιακών πολιτικών. Και σπάει το αυγό των μνημονιακών πολιτικών. Μα είναι σαφές εδώ πέρα τι παίζεται. Αποκάλυψη. Σοκ. Είδε την κάρτα του Στρατούλη. Σήμερα το πρωί την έλαβε. Καθυστερημένη να το καταγγείλουμε και αυτό, γιατί έχει περάσει το Πάσχα. Ή σήμερα το πρωί πήγε στο γραφείο, την άνοιξε. Καλύτερα για να μην είχε την ταραχή και να πέρασε λίγο πιο άνετο Πάσχα και είδε το αυγό το κόκκινο του ΣΥΡΙΖΑ να σπάει το αυγό το μπλε των μνημονιακών πολιτικών. Και από αυτό βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι πάμε σε κάτι. Το είπε και ο ίδιος. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Άσχημα τα πράγματα όταν ο Στρατούλης βάζει ένα κόκκινο αυγό και ένα μπλε από κάτω να σπάει και να νικάει το κόκκινο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Κάντε τα κουμάντα σας. Το πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης το κατάλαβε και είχε το θάρρος να βγει να το καταγγείλει και έτσι να προειδοποιήσει τον ελληνικό λαό. Κραυγή απόγνωσης και προειδοποίησης, ως τέτοια να την πάρουμε αυτήν την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, συμβολή στην ευμάρεια του ελληνικού λαού. Φεύγουμε από όλα αυτά, πάμε στις πλατείες της χώρας. Το μεταναστευτικό παίζει πάρα πολύ με τους πρόσφυγες. Ακούγονται νούμερα, ο φόβος πάλι στα ύψη. Είναι και πολύ εύκολο βεβαίως για τα κανάλια να παίξουμε αυτό το θέμα. Αυτό το θέμα έτσι κι αλλιώς είναι εύκολο το να παίξει κάποιος. Πολύ δύσκολο να κάτσει λογικά, να σκεφτεί τι μπορεί να γίνει, γιατί γίνεται και. Επειδή εδώ. Σε αυτή τη χώρα δεν σκεφτόμαστε, δεν κάνουμε το δεύτερο. Είμαστε πάντα στο πρώτο. Κραυγές, εξαλωσύνες όπως μας ταιριάζουν και όπως μας αρέσουν. Βγαίνει λοιπόν η κυρία Χριστοδουλοπούλου το πρωί στο Sky τηλεφωνικά στην πρωινή εκπομπή να μιλήσει γι' αυτό και υποτίθεται από την αρμόδια υπουργό, μάλιστα είναι και αριστερή και του ΣΥΡΙΖΑ, με χρόνια γνώσης σε αυτά τα θέματα, περιμένεις μια άλλη προσέγγιση. Εντάξει, εγώ το λέω. Πάνε στα ξενοδοχεία, είπα ενδεχομένως. Τα θέλουν για να συνεχίσουν το ταξίδι. Βέβαια, ακριβώς. Αυτό όμως που τελικά διαπίστωσα χθες, γιατί πήγα μόνη μου σε όλες τις πλατείες, είναι ότι δεν υπάρχει κανείς έξω. Τώρα, αν το πρωί λιάζονται οι άνθρωποι, τι να κάνουν. Εντάξει. Τώρα, αν το πρωί λιάζονται οι άνθρωποι, τι να κάνουν. Εντάξει. Λιάζονται το πρωί οι άνθρωποι στις πλατείες, γιατί αυτή ήταν η κουβέντα, αν υπάρχουν στις πλατείες του κέντρου της Αθήνας πρόσφυγες, μετανάστες, και ακούσατε εδώ την εικόνα, πώς την περιγράφει, πώς την αντιλαμβάνεται η αρμόδια υπουργός. Και εμείς είχαμε όλοι την εντύπωση ότι οι άνθρωποι που είναι στις πλατείες πεινάνε, κρυώνουν, αγωνιούν, φοβούνται, κρύβονται και ακόμη 10 άλλες λέξεις που μπορούν να κολλήσουν άνετα σε αυτές τις τραγικές, τραγικότατες καταστάσεις. Τίποτα από αυτά, λιάζονται, οπότε είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο και για τους ίδιους, γιατί για τον ήλιο της Ελλάδας άλλοι πληρώνουν κιόλας. Η Τασία Χριστοδουλοπούλου, αρμόδιο υπουργός, υπάρχει και μια σύσκεψη σε 35 περίπου λεπτά στο Μέγαρο Μαξίμου πια, για να δούνε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως, με τον ήλιο από πάνω να καίει και να φέγγει και να λιάζει αυτά που πρέπει να λιαστούν. 2-11-200-8-200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real και No, το μήνυμά του και μετά όλο αυτό στο 54%. Και αν θέλετε να στείλετε mail στην διεύθυνση studio@realfm.gr. Όπως όλοι σας περιμένει στο 211-200-8200. Είμαστε live, είμαστε ζωντανοί, είμαστε εδώ. Ο Νίκος Σαπρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και η κυβέρνηση βρήκε έναν απρόσμενο και απροσδόκητο σύμμαχο στο θέμα των καταληψιών και των δημοσίων κτηρίων πανεπιστημίων. Θα τον ακούσετε τώρα. Μην έχουμε τρομεριστερία. Δεν πειράζει που δεν λειτουργεί το πανεπιστήμιο. Δεν χάλασε και ο κόσμος. Ας το κοιτάξουμε. Αχ, τα κακόμοιρα τα παιδιά. Να βγάλανε και βίντεο. Είναι καλό το πανεπιστήμιο. Μπορεί ακόμα, μπορεί. Αγαπώ το Πασόκ, το οποίο έκανε ζημιά σε αυτή την χώρα. Μπορεί να το κουλάνεσαι, στην Ελλάδα πια, έτσι, είναι μια άλλη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που εμπνέει ακόμα και αυτούς που δεν έχουν λεφτά, ψάχνουν, βρίσκουν και πάνε και καταθέτουν. Στην Ελλάδα πια, έτσι, είναι μια άλλη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που εμπνέει ακόμα και αυτούς που δεν έχουν λεφτά, ψάχνουν, βρίσκουν και πάνε και καταθέτουν. Μπράβο! Είναι μια κυβέρνηση πηγή έμπνευσης για όλους όσους δεν έχουν λεφτά και βρίσκουν όμως, τα βρίσκουν, μόνο που τη βλέπουν την κυβέρνηση, τους εμπνέει και πάνε και τα βάζουν στις εφορίες, στις τράπεζες, διότι νιώθουν ότι δεν πάνε στη μαύρη τρύπα. Δεν τα λέμε εμείς, τα λέει ο κύριος Αλέκος Φλαμπουράρης, και μεγαλύτερος είναι και σοφότερος, είναι και στο κέντρο των εξελίξεων και αποφάσεων, μέσα στο Μαξίμου, γιατί αυτό αποφασίζει τελικά, καμιά δεκαετία άνθρωποι. Ο κύριος Φλαμπουράρης είπε και κάτι άλλο που θα ακούσουμε τώρα και δείχνει πώς θα κατατροπώσουμε τους ξένους. Να σας πω κάτι. Η εικόνα που μας έδωσε ο κύριος Στρατούλης χθες είναι ότι υφιστάμεθα πάλι τις τελευταίες μέρες αφόρητες πιέσεις. Έχουν επαναφέρει όλα τα σενάρια από την αρχή. Κόψιμο συντάξεων, ΦΠΑ που λέγαμε, συλλογικές συμβάσεις, τα πάντα. Όντως υπάρχει μια σκληρή γραμμή από τους θεσμούς. Η σκληρή γραμμή υπάρχει. Το θέμα είναι το. Εγώ δεν αισθάνομαι πίεση. Δεν αισθάνομαι την πίεση. Δεν θεωρώ ότι είναι. Από χαρακτήρα ή γιατί είναι. Όχι, θεωρώ ότι είναι τακτική τους. Δεν θα το δεχτούμε, εμείς θα μείνουμε σταθεροί και θα τα πάρουν πίσω. Μπράβο! Αλλά αυτοί έχουν μια πίεση που λέει δεν σας δίνουν τα λεφτά, ρε παιδί. Τι θα γίνει τώρα. Θα τα δώσουμε. Θα τα δώσουν, ναι. Μπράβο! Αυτοί θα λυγίσουν. Αυτοί θα κάνουν τις κολοτούμπες, αυτοί θα κάνουν πίσω. Εμείς, όπως ακούσατε, θα μείνουμε σταθεροί και θα μας δώσουν και τα λεφτά, θα τα δώσουν. Έτσι ακριβώς, όπως ταιριάζει σε ένα περήφανο έθνος, όπως είναι αυτό το έθνος που είμαστε όλοι εμείς εδώ, μαζί με τους επισκέπτες μας, τους αγαπημένους των Ελλήνων. Τι απομένει, το έθνος. Ναι. Αγόρι μου, τι κάνεις, Αποστολάκι μου? Αγόρι μου. Είσαι καλά? Πού ήσουν χθες το βράδυ, καλά, και δεν ήσουν εκεί να δεις κανένα? Πού ήμουν, παιδί μου, προσπαθούσα να χωνέψω. Είχα την τζατζικίλα μου, βγαίνει και τα ρουθούνια. Νομίζω έχω λίγδα αρνιού και πίσω από τα αυτιά. Πώς έφτασε το αυτί από πίσω το αρνί, δεν το κατάλαβα. Ήταν ένα παϊδάκι σε σχήμα σφυροδρέπανο, το δαγκώνα από μπροστά. Μεγάτσωσε από πίσω το γαμπίδι. Ίδια άλλο, πώς το έκανε αυτό το αρνί? Ξέρω εγώ πώς το έκανε. Πώς περπατούσε πριν? Ναι. Τι κάνεις? Μπορώ να σου πω, γιατί είναι περίεργες ημέρες. Δεν είναι σωστό και μόλις έχω βγει από νηστεία και έχω αρχίσει να ξαναγνωρίζω το σώμα μου. Έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ μεταγραφή το Γεωργιάδη. Ακούω σποτάκι τη Γεωργιάδη, ακούω σποτάκι. Α, ναι, ναι, το έκανε. Δικό μας είναι, αλλά ναι. Τι να κάνει, και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει όποιο άνοιγμα μπορεί. Να το έχουν σιγουράκι. Τώρα που το γυρνάει και στο μνημόνιο, πιο μνημονιακός από όλους είναι ο Άδωνης. Ποιος θα στηρίξει το μνημόνιο καλύτερα από όλους, ο Βαρουφάκης? Να σου πω τι είπε ο Τσίπρας για το κυρίαρχο κράτος, δεν είμαστε κυρίαρχος λαός. Πώς το είπε αυτό? Είπε δεν είμαστε κυρίαρχος λαός, δεν μπορεί να το πει. Έχει ξεπαντικώσει όλα του Αντρέα, ξαφνικά δεν είμαστε κυρίαρχος λαός. Και λίγο θα πει ότι δεν έχουμε και περήφανα γενιατιά. Ποιος είπε όμως ότι η εντολή που πήρε από το λαό που είναι σε κατοχή είναι να μην μαλώσει με τους κατακτητές? Ότι η εντολή που πήρε είναι αυτή, αυτό είναι ακριβές. Δηλαδή με τους κατακτητές τι να κάνουμε, τι άλλο να κάνουμε, να συνδιαλλαγούμε και θα διαπραγματευτούμε? Δημιουργικά, δημιουργικά πάντα. Τώρα μεταξύ μας, αν επιλέγατε σύγκρουση, δεν θα ψηφίζατε ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τέλος πάντων, χέστο. Ναι. Έλα. Έλα, Λούνα Ρώσα, αστέρι μου. Άι, γα***σου στο χέρι μου. Ολλανδικό. Έλα. Σε όλους έχουμε βγάλει παρατσούκλια, ρε. Άδωνης, Μπουμπούκος και τα λοιπά. Στο Καμένο έχουμε βγάλει τίποτα. Ο Καμένος είναι παρατσούκλια από μόνος του. Τι να του βγάλεις? Κάκο, του βγάλα εγώ, ρε. Τον βλέπω στη τηλεόραση και μόνο αυτή η λέξη μου έρχεται στο μυαλό. Ποια? Μπαλαμπούλης. Εντάξει, δεν είναι κακό, αλλά πλεονασμός. Πες στο φίλο μας εκεί πέρα από το Θύμιο ότι τα χάλια που βλέπω γενικά σε αυτόν τον τόπο με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οδηγούμαστε ή σε εμφύλιο ή σε πραξικόπημα. Μας οδηγούν μάλλον. Ναόμι Κλάιν, εσύ. Την έχουμε καραπουτήσει, τι είπες? Όχι τίποτα, λέω έτσι πώς διαβάζεις τα γεγονότα, έτσι ωραία. Χέστα κι άστα. Κατάλαβα. Θα μας ξεσκίσουν, θα μας ξεστελήσουν. Εγώ φοβάμαι με αυτούς που έχουμε μπλέξει με τις τρελές όλες τις λούγκρες τώρα που συριζοποιηθήκαμε. Φοβάμαι ότι οδηγούμαστε σε αμφίλιο. Τα έχω ξαναπεί. Αμφίλιο. Δεν θα ξέρουμε πού θα μας έρχεται. Άντρες, συνέλληνες, συνάντρες. Θα μπουρωθείτε όλοι. Θα μας γαμίσουν όλους, Σιριζέοι. Δεν μίλησα εγώ για Σιριζέους. Εγώ είπα ότι μας οδηγούν σε πραξικόπημα οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι. Ναι, εντάξει, και τι να κάνει και ο Καμένος. Αν τον οδηγήσει σε πραξικόπημα, αναγκαστικά θα το κάνει. Και αυτό θα ζοριστεί, αλλά θα βγάλει τα τάξη στον δρόμο με την πρώτη ευκαιρία. Καταλαβαίνω. Ναι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή, αγόρι μου. Καλό Πάσχα. Να σε καλά, Θιά, ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια, πολλά. Καλή Πρωτομαγιά τώρα, τι Πάσχα. Νέα Σμύρνη. Μ' αρέσει η Νέα Σμύρνη. Νέα Σμύρνη, αγαπώ, να ξέρεις. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα και τέτοιες εκπομπές. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά. Πού την κάνεις? Τα φιλιά μου στην όμορφη Νέα Σμύρνη. Ευχαριστώ, τα παίρνω όλα. Όλα, εντάξει. Λίγα είναι το πρόβλημα. Όλα είναι καλά. Ναι. Γεια σου, καλέ μου, Αποστολάκη, ο γυμναστηριακός μου, ταξιτζής. Γεια σου, φίλε ταξιτζή, σαμαρικέ, που δεν έχεις ανάγκη, που παίρνεις κούρσες από το αεροδρόμιο και όλα καλά. Να σε καλά, ήρθε η ανάπτυξη μόνο σε σένα. Γιατί καταδικάζεται, ρε μαλάκα, μόνο ό,τι προέρχεται από δεξιά η άκρα, ξέρω, Χρυσή Αυγή και αυτά, και δεν καταδικάζεις και την αριστερά με αυτές τις μαλακίες? Έχει σημασία και η αφετηρία καμιά φορά, φίλε, δεν θέλω να σε ταράξω, έχει σημασία η αφετηρία. Γιατί, ρε μαλάκα, πάνε να πούμε, γράφουν πάνω στη Βουλή και δεν λέει κανένα τίποτα, δηλαδή έχει δικαίωμα. Καλά, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Άλλο να γράφεις πάνω σε ένα κτίριο και άλλο να γράφεις με ένα μαχαίρι πάνω σε ένα Πακιστανό. Άντε και γα***σου. Φασισταριά όλοι, δεν καταλαβαίνει τίποτα, έχετε κάνει όλα ίδια. Αλλά γιατί όμως, ρε μαχαίρι, υποστηρίζει ο μαχαίρις ο Καλαμούκης και λέει δεν τρέχει τίποτα, πήγαν 500 αναρχικοί και γράψαν από εδώ και κάνουν και κάψαν αυτοκίνητα, ρε, δεν πάνε να γα***σουν. Δεν πειράζει, φίλε, υπάρχουν εκπομπές που θα υπερασπιστούν και την άλλη πλευρά. Θα βρεις, ψάξ' το λίγο, δεν τρέχει τίποτα. Άντε, ρε, γα***σου, να την καταδικάζεις τη βία από όπου και αν προέρχεται. Σιγά μην την καταδικάσεις από όπου και αν προέρχεται. Τη βία του Σαμαρά σου την καταδικάζεις εσύ από όπου και αν προέρχεται. Γιατί βία μόνο είναι το ξύλο για σένα και όποιος γράφει σε ένα κτίριο. Άι, παράδειγμα από το χάμο. Το να κόβει τη συντάξη δεν είναι βία. Το να έχει τόσους ανέργους δεν είναι βία. Βία είναι τα άλλα. Αλλά το ψήφισε το Σαμαρά. Άντε, ρε, γα***σου, μα***κα. Αγαπώ το Πασόκ, το οποίο έκανε ζημιά σε αυτή την χώρα. Μην ξεχνάς ότι τα κόμματα είμαστε εμείς οι ίδιοι. Αυτό το Πασόκ ήταν ο Έλληνας ο διεφθαρμένος. Μπράβο! Ναι, ευτυχώς δεν υπάρχει πια αυτό το Πασόκ με τον Έλληνα το διεφθαρμένο. Ευτυχώς έχουμε τελειώσει από αυτό το Πασόκ και από αυτό τον Έλληνα το διεφθαρμένο. Χάθηκε. Εξαϊλώθηκε ως διαμαγείας, δεν πήγε πουθενά αλλού. Και έτσι έχουμε τελειώσει με τα αρνητικά και τα άσχημα του παρελθόντος. Ξεκίνησε η Τρίτη σήμερα, μετά το Πάσχα, και υποτίθεται είμαστε όλοι πιο ήρεμοι, γιατί έχουμε κάτσει κάποιες μέρες, ξεκουραστήκαμε, τίποτα. Στα κανάλια δεν ισχύει αυτό. Θα ακούσετε σε δύο μέρη έναν μίνι καυγά μεταξύ Αδόνιδος και Ρωμανιά. Περιμένω να ανασκευάσει και να δει συγγνώμη από τον Γιάννη Βρούτσι, γιατί στην εκπομπή σε εδώ έκανε αυτός και ο κύριος Στρατούς ήθεν μεγάλη αποκάλυψη ότι ο Γιάννης ο Βρούτσης είχε σκοπίμως παραπλανήσει τον τρόπο καταγραφής των αποθεματικών και της βιωσιμότητας ασφαλιστικού συστήματος. Τι, γιατί είχε παραπλανήσει για και τις αναλογιστικές μελέτες για να βγει μετά η ανεξάρτητη αρχή και να βγάλει ένα χαρτί προς τον Πρωθυπουργό και να πει ότι κύριε, η μεθοδολογία που ακολουθούμε είναι η ίδια που ακολουθεί σε όλη την Ευρώπη από όλες τις αντίστοιχες αρχές. Και δεν έχει καμία σχέση με τον κ. Βρούτσι και την προηγούμενη κυβέρνηση. Και αφού το σηκώσανε το θέμα και τρελάνε τον κόσμο με τον κακό το Βρούτσι που είχε αλλοιώσει τα στοιχεία επίτηδες, μόλις πήγε η επιστολή της ανεξαρτήτου αρχής, μόκο. Και ο κ. Ρωμανιάς και ο Στρατούλης. Άρα να ζητήσουν μια συγγνώμη. Πάμε όμως τώρα στο μεγάλο θέμα. Θέλεις απάντηση. Μέχρι το διάλειμμα. Μόλις τελειώσω το λόγο, θα δώσω απάντηση φυσικά. Μόκο. Θα ζητήσετε συγγνώμη από τον Βρούτσι. Μετά την επιστολή της ανεξαρτήτου αρχής που σας εξευτέλησε, θα ζητήσετε συγγνώμη. Έτσι κάνουν οι κύριοι. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος. Μπήκε λίγο εκεί η φωτιά για να φουντώσει αμέσως μετά. Το μόνο που θα σου πω τώρα, όταν ανακατεύεσαι στα χωράφια τα δικά μου, να είσαι προσεκτικός. Θα ζητήστε συγγνώμη, διότι έχεις κύριε, μεσάνυχτα και δεν ξέρεις τι λες. Η ανεξάρτητη αρχή άρεση, έβγαλε το χαρτί και σας έβγαλε ψεύτη. Μπορώ να φωνάζω κι εγώ. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται συγγνώμη, και παίρνεις τεστ. Κάθεσαι σαν την πάπια. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Κάτσε τώρα. Να δώσει μια απάντηση σε αυτό. Εδώ έρχεται. Για την ανεξάρτητη αρχή να απαντήσει, όχι οι αρεσμάς μου να ρε. Ναι, καταρχήν θες να το επαναλάβω. Επειδή λες κάνουμε μόχο, η αναλογιστική μελέτη έγινε χωρίς να υπολογιστούν τα αποθεματικά του συστήματος. Και σας είπε η αναλογιστική άσε τι μου είπε, άσε τι μου είπε να σου πω εγώ τώρα, για να μαθαίνεις. Διότι κάνεις ότι τα ξέρει όλας, αλλά δεν ξέρεις τι σου γίνεται σε αυτό το ζήτημα. Σου απαντώ λοιπόν ότι το σύστημα έχει αποθεματικά 18,7 δισεκατομμύρια ευρώ είναι που είναι η παρούσα αξία που ισοδυναμούν είναι μηδέν. Μελέτη η μελέτη έχει μηδέν από όχι. Αυτό. Τα κίνητα δεν είχε βάλει μελέτη. Ποια κίνητα βρε σαν κάμερα. Τα κίνητα δεν είχε βάλει μελέτη μόνο. Τα οποία τα μετράει η αστεία. Που είχε φτιάξει ο Βρούτσης. Ό,τι θέλεις. Και δεν το είχε ζητήσει ακόμα συγγνώμη. Είσαι αγράμματος, άξεστος και ανακατεύεσαι σε ζητήματα που δεν ξέρεις. Είχε καλό τέλος, γιατί κάποια στιγμή έκανε μια κοιλιά εκεί με τα στοιχεία. Πρέπει να βαθμολογούμε και τους καυγάδες. Αλλά προς το τέλος φόρτωσε ωραία, με σαχλαμάρας, με ανίδεος, άσκητος και όλα τα υπόλοιπα. Ακούσαμε δύο Ελληνόπουλα να τσακώνονται, το Ρωμανιά και τον Άδωνη, για φλέγοντα θέματα που αφοράν όλους εμάς. Ο Μητρόπουλος από το άλλο κανάλι, ενώ γίνονταν ο καυγάς, για πλάκα έριξε κάτι βαριές καταγγελίες για ονόματα που βρίσκονται μέσα στις λίστες. Απλά. Πολλοί υπουργοί και δημοσιογράφοι στην Ίστα Λικολούδη. Και οι συγγενείς τους. Με ποσά πάνω από 500.000. Άρα λοιπόν, μην τολμήσει κανένα να φέρει μειώσεις μισθών σε συντάξεις. Με ποσά πάνω από 500.000. Δεν πρόκειται να δεχτούμε μειώσεις. Γιατί δεν τα βγάζετε τώρα λεφτά στη δημοσία. Να τα δώσετε στον ελληνικό λαό. Κύριε Γκλαμάνη, έχουμε μείνει νομίζω κι εσείς. Τα ξέρει και ο Γκίτας ή τα φαντάζεται. Εγώ δεν τα ξέρω. Και διότι... πολιτική πρώτα, πρόσεξε να μην βγάζει. Πολιτική. Εν ενεργεία. Και οικονομική πάλι. Εν ενεργεία πολιτική. Βεβαίως. Από όλα τα κόμματα. Από όλα εκτός από το κουκουνιστικό κόμμα. Από όλα τα κόμματα. Από όλα εκτός από το κουκουέλε. Και από το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Από ό,τι έχω δει. Δεν ξέρω. Υπάρχουν από όλα τα κόμματα. Είπατε από όλα τα κόμματα εκτός από το κουκουέ. Έτσι αυτή είναι η εντύπωση. Για το ΣΥΡΙΖΑ δεν το είπε, το ξύπε μετά, λίγο το γύρισε στην εντύπωση. Έτσι, εκεί το πρωί που εξελισσόταν ο διάλογος, ο δημόσιος, στη λίστα Νικολούδη υπάρχουν ονόματα πολιτικών δημοσιογράφων. Τώρα τι ακριβώς θα γίνει, τα ξέρει λέει ο Νικολούδης. Περιμένουμε μια πιο σαφή τοποθέτηση. Για να κρίνουμε και επ' αυτού του θέματος, φορτώνει σιγά σιγά ξανά η επικαιρότητα. Και αυτό είναι πολύ καλό για την επικαιρότητα. Για αυτούς που παρακολουθούν την επικαιρότητα, δεν είναι ό,τι καλύτερο. βλέπω ήρεμο σήμερα. Σ' ακούω μάλλον. Γαλήνεψα από τις μέρες. Ναι, ναι, είναι. Να σου πω. Πολύ μαλακία. Η μαλακία πάει σύννεφα σε αυτή τη χώρα, ρε παιδί μου. Τι να σου πω. Είναι και ό,τι μας έμεινε. Το μόνο που εξάγουμε πια. Εντάξει, όπου και να. Άκου να δεις. Σκεφτόμουν τώρα πριν από λίγο. Πόσο επίκαιρο ήταν ο Χάρη Κλίν πριν από 35-40 χρόνια είχε πει, θυμάστε. Λέει, ο ιστορικός του μέλλοντος είναι αυτός που θα μπορέσει να αναλύσει πώς τόσο λίγοι άνθρωποι σε μια τόσο μικρή χώρα κατάφεραν να κάνουν μέσα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα τόσες πολλές μαλακίες. Πριν από 30 χρόνια μια χαρά τα έλεγε, έχεις δίκιο. Ναι. Βοήθεια! Ζωή, κατέβα από εκεί πάνω μόλι τι κάνεις πάνω στο κάγκελο. Κατέβα, Ζωή, σε είδανε. Κατέβα, δεν πειράζει. Φτάνει. Σε είδαν όλη η Ζωή. Το έκανε στο κομμάτι σου. Κατέβα τώρα. Γιατί πήγε ο Τσίπρας στον Πούτιν? Γιατί δεν είχε Πούτιν κεφαλή κλείνει. Πήγε να δει για καινούργιο ταβατζή. Μα δεν του κάθεται το ταβατζή σου όμως με τίποτα. Μια στην Αμερική, μια στη Ρωσία, μια στη Μέρκελ να γλύψει. Όπου και να πάει ταβατζή δεν του κάθεται. Έχουν γαμίσει τόσο πολύ αυτοί εδώ μέσα που έχουν βαρεθεί ούτε να γαμίσουν άλλο. Δεν έχουν κουράγιο. Δυστυχώς, φιλαράκι μου, στην ιστορία της ανθρωπότητας μας λέει ότι όλες οι μικρές χώρες είναι που τάνε των μεγάλων δυνάμεων. Μα το θέμα είναι ότι οι μεγάλες δυνάμεις βαρέθηκαν να μας γαμάνε. Αυτό είναι το κακό. Γαμίστε μας, κύριοι. Γαμίστε μας να γίνει δουλειά, να πάρουμε λίγο δανεικό, να πάρουμε μια ανάσα, μια ανάπτυξη. Και δεν μας γαμάει κανείς. Έχουμε δύο επιλογές, Αποστολάκη. Είτε θέλουμε ελεύθεροι, είτε θέλουμε δούλοι. Αν πεθάνουμε ελεύθεροι, έχουμε ελπίδα τα παιδιά των παιδιών μας. Και ελάτε, ρε παιδιά, να κάνουμε, να δώσουμε ένα συνταραχτικό πράγμα στην κοινωνία. Όπως δώσαμε τη δημοκρατία πριν 2.500 χρόνια. Να δώσουμε ένα κοινωνικό σύστημα που θα μείνει στην ιστορία σε 5-6 γενναίες. Δεν έχει σημασία. Το ζουμί, Αποστολάκη μου, δυστυχώς αυτό είναι. Ότι ψάχνουμε τα βαζί καινούριο. Πες χρόνια πολλά, ρε. Χρόνια πολλά. Δεν πας στο διάλογο που θα σου πω και χρόνια πολλά. Μας έχει ξεπατώσει ο Μπόμπολα στα διόδια. Θα σου πω και χρόνια πολλά. Πες στο διάλογο. Καλά, να σου πω, δεν πειράζει. Μπορεί να σε έχει ξεπατώσει, μπορεί να έχει λήξει και η σύμβαση της Αττικής Οδού. Αλλά φαντάζομαι ο Τσίπρας δεν το αφήσει να περάσει έτσι αυτό. Θα κοπούν τα διόδια. Θα κοπούν. Μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ τα διόδια θα είναι εκτός Αττικής. Εκτός Αττικής. Εκτός. Λοιπόν. Πώς θα το ονομάσει αλλιώς. Λοιπόν, περιμένεις πέντε εκτός Αττικής τα διόδια. Το σχηματάρι θα ξεκινάνε. Λοιπόν, εσύ εννοείς αυτό. Αυτό, μάλιστα. Εντάξει, το βλέπω κι εγώ να έρχεται καλέ. Λοιπόν, τώρα που είναι τα παιδάκια μου στο σπίτι, θέλω να το αφιερώσω ένα τραγουδάκι, μωρέ, σε παρακαλώ. Ποιο? Να το αφιερώσω ένα τραγουδάκι, τα πιο ωραία παραμύθια από όσα σου είχα διηγηθεί. Έτσι, χωρίς λόγο. Να μην βάλω του Λοΐζου, μωρέ, τώρα θα βάλω το Νιόνιο. Ναι, αλλά μωρέ, βάλει το. Συμβιβασμένος τώρα, ξέρω εγώ. Να βάλω μια καλομήρα κατευθείαν, να μας δει ο Θεός. Και καλομήρα να βάλεις το, όπως το λένε, το υπάρχει άλλη, ξέρω εγώ. Μ' αρέσει που την γκάμα την έχεις. Όταν πατάς αβόπουλο στο φάκελο, σου έρχονται κιόλα της καλομήρας. Άσε που με ενημερώνω από το κοντρόλ ότι αυτό είναι της Μάρος Λίτρα. Τι Μάρο Λίτρα, βρε, αυτό καλό. Σιγά, μωρή, ξέρεις, θα σου ξέρει της καλομήρας που δεν ξέρεις τη Μάρο Λίτρα τσόκαρο. Γιατί ήσουν για σαβόπουλο, για παραπάνω. Και την καλομήρα την ξέρω. Απλώς δεν μου έρχεται ένα τραγούδι της καλομήρας. Βάλε αυτό που σου λέω τώρα το τραγουδάκι. Το Secret Combination πήραζε να το πεις. Δεν σου έρχεται κανένα τραγούδι. Μας εκπροσώπησε επαξίως τρίτη θέση. Επαξίως. Μπράβο, μπράβο το κοριτσάκι. Μπράβο, να είναι καλά εκεί που είναι. Και ο Σύμνιος να είναι καλά. Και εσύ να είσαι καλά. Και καλό Πάσχα σας εύχομαι, παλικάρι. Αχ, αυτή η καλοσύνη του Σύριζεων ξαφνικά. Αφού μωρή τον Ιούνιο πάλι σε εκλογές θα πάμε. Τι έχεις τόση χαρά. Είδα τον Τσίπρα στον ύπνο μου και μου είπε ότι δεν έχω να πληρώσω. Και τα δικά μου τα όνειρα βγαίνουν. Τον Ιούνιο πάμε σε εκλογές. Στη Λουκά έχει δώσει άλλο τηλέφωνο, ρε φίλε, και σε βρίσκει κατευθείαν. Ζηλεύει, ε. Βέβαια, τη έχω δώσει το κινητό μου. Μη σου πω, με παίρνει και Viber, γιατί είναι και λίγο τσίπη. Το έχω καταλάβει, ρε φίλε, το έχω καταλάβει. Να πούμε ότι έτσι τα κάνει. Όχι, καλά τη το κλείνει και τέτοια. Να πούμε, όλα στημένα είναι. Όλα στημένα τα έχει για να ψάρουμε εμεί για να σα ακούμε. Ψαρώνει το παρόλα αυτά, πιάνει, δεν κατάλαβα. Πιάνει. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με κανένα πρόεδρο ποτέ. Μπαίνει ήρεμο. Δεν πρέπει να πάρω 5 ταβόρ. Για να μπω στη Βουλή. Όχι, ακουμάτως. Καταβόρ, μόνο από την Κωνσταντοπούλου περίμενα να τα πάρει. Πού αλλού. Τον Άδωνη τον αντέχει. Δεν έχει θέμα. Το έχει συνηθίσει τον Άδωνη. Άκουμε τώρα. Η καλύτερη τιμωρία αυτού είναι ουσιαστικά να τον κλείσει σε ένα δωμάτιο. Αυτόν, την Κωνσταντοπούλου, τον Άδωνη και την Κανέλη, φίλε. Dark room, ε. Και να το βάλει να τρώει ποντίκια από τι μαρμελάδε, σαν τον πατέρα του, έτσι για να μάθει. Και να τον αφήσει 3 μήνες με μαλλιά άβαφο. Αμά. Το σκλήρνα κι εγώ. Ούτε τα SS έτσι. Έλα, γεια. Σύννεφο χρυσή βροχή. Βροχή που χόρευε σε καμπόριμο στο πρωί. Σαν στάχια έλυσες πάνω στους ώμους μου χρυσά μαλλιά. Σαν στάχη χόρεψε, σαν στάχια μέτρητα ήταν τα φιλιά. Μιλάς τα λόγια αγάπη, αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Κι όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Εδώ είναι το μία η άνοιξη, γιατί υπάρχει και το ένα το χελιδόν, υπάρχει και το ένα το σύννεφο. Εδώ είναι μία η άνοιξη, κανονικά. Κάπως έτσι θέλαμε να την υποδεχθούμε και να μπούμε και πιο μαλακά στα τη επικαιρότητα, να φύγει και αυτή η εβδομάδα που είναι έτσι κάπως κουτσουρεμένη. Και από την επόμενη να αρχίσουν τα περί χρεοκοπίας και όλα τα υπόλοιπα, όπως τα γνωρίζουμε και τα έχουμε συνηθίσει. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα κολλήσει ο λαός στο τρίτο μέρος και αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Κι εσύ μου χάρισες όλη την άνοιξη σε ένα κορμί. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Κι όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Ήταν έρωτας. Χθες ήταν σύννεφο. Χρύση βροχή. Χθες ήταν θάλασσα. Γλάρος που χόρευε. Τώρα είναι η λησμονιά κι ο χωρισμός κι όλα τα αστέρια του θα ρησποσέσβησε ο ουρανός. Μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Κι όταν θα έχουμε υποφέρει. Θα κλέψω μια ατάκα του φίλου μας του Ζαραλίκου. Πρώτη φορά γαμίσερα, όλα τέλεια. Αλλά όχι και να γράφουνε και στους δημόσιους χώρους. Όχι τώρα στα κτίρια πάνω, πάνω στο κτίριο. Μα το κτίριο, τι σόφταξε το κτίριο. Το είδες στο Πολυτεχνείο τι ωραία που το καθαρίσανε. Σκατά, φάνηκε πόσο σκατά ήταν από κάτω. Μπορώ να λύσω ένα εσωκομματικό κομμουνιστικό μέσω του σταθμού. Ακούει ο Θημιός. Ακούει, μεταφόρτων έχω. Με αυτά τα πρώτη φορά αριστερά. Λοιπόν, τα τελευταία δύο χρόνια, σοφά ίσως, οι κομμουνιστές πήγαμε να αποτραβηχτούμε από την έννοια αριστερά και να πούμε ότι εμείς δεν είμαστε αριστεροί, είμαστε κομμουνιστές. Τώρα πρέπει να αποτραβηχτείτε και από τους κομμουνιστές, πες το μου κι αυτό. Όχι, όχι, τώρα πρέπει να το γιατί αλλάξουμε. Τώρα που θα γίνουν οι λαφαζανέοι κομμουνιστές, θα υπάρχει θέμα και στον όρο αυτών. Λοιπόν, και αυτό δεν είναι δικό μου εντελώς. Απλά τώρα πρέπει να το αλλάξουμε και επειδή αυτοί πάνε να ευτελήσουν μια έννοια. Δηλαδή, παλιά έλεγε ότι είμαι αριστερός και αισθανόσασταν μια υπερηφάνεια. Αυτοί λοιπόν πάνε να το ευτελήσουν. Οπότε, όταν θα βρει τον χρόνο το κόμμα και να ασχοληθεί και με αυτά, πρέπει εμείς να αποδομήσουμε τη λέξη ΣΥΡΙΖΑ και αριστερά μαζί και να πούμε ότι εμείς είμαστε αριστεροί. Απλά αυτοί δεν είναι πια αριστεροί. Να το ξεκαθαρίσουμε. Πρέπει να προπαγανδίσουμε ότι ΣΥΡΙΖΑ. Πολύπλοκο μου κάνει για κουκουέ, τέλος πάντων, εντάξει, ναι, θα το δω. ΣΥΡΙΖΑ και αριστερά δεν υπάρχει. Θα αυτή μπορούσε το κουκουέ να βρει ένα πιο ωραίο όρο, έτσι. Η μπολσεβοκοποίηση, ας πούμε, η αυτοπρολεταροποίηση. Να, γιατί και το προλετέρ σκέτος είναι λίγο κουραστικό, βαρετό. Και για να κάνουμε και λίγο διαφήμιση, ένας που το έχει πρωτοφωνάξει ότι δεν είμαι αριστερός, είμαι κομμουνιστής, είναι ο Νίκος Απογιόπουλος. Μην μιλάς έτσι στην εκπομπή όμως, μην βρίζεις. Να σου πω και ένα παρασκήνιο με τον Παναγιώτο Λαφαζάνη που έγινε προχθές στη συγκέντρωση των χιλίων. Για πες. Είναι έξω ο Παναγιώτος, φαίνεται έτσι. Άμα τον Παναγιώτο τον βγάζει μια φωτογραφία τώρα, τον βάζει δίπλα στο λεξικό στη λέξη Βαλεριάννα. Είναι στάνταρ, δεν είναι. Είναι σε μια κατάσταση. Νιρβάνα. Να έχει αρχίσει τα κουμπιά, σίγουρα. Λοιπόν, κάποια στιγμή είναι έξω, έχει βγει έξω από το τέλος δηλαδή της εκδήλωσης. Έρχεται μια μηχανή με χώρα, φρενάρει μπροστά από τον Παναγιώτη. Κράει μια λυσίδα και του λέει με θυμάσαι ρε πούτη. Όχι. Α, όχι. Και του λέει από πίσω. Παναγιώτη Λαφαζάνη, κάνει αυτός έτσι μία. Ναι, γάμισε τους όλους! Και τον Τσίπρα του λέει. Μιλάμε για το γέλιο, όχι αστεία. Αυτός είχε μείνει παγωτό βέβαια. Αν αρχίσουμε να αμφισβητούμε την ίδια την κοινοβουλευτική δημοκρατία, τότε στην πραγματικότητα δημιουργούμε συνθήκες απόλυτης σύγκρουσης, γιατί χαλάμε τον βασικό μηχανισμό κεντρικών επιλογών και επιλύσεως και διευθετήσεως των κατευθύνσεων που θα πάρουμε. Άκουσα το Βορύδη τώρα που είπε: δεν μπορούμε να αφισβητήσουμε τη δημοκρατία. Προφανώς η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για το Βορύδη είναι δημοκρατία. Τώρα το τι είναι δημοκρατία για το Βορύδη είναι μεγάλη κουβέντα. Ο Βορύδης γνώρισε τη δημοκρατία με ένα τσεκούρι στα χέρια, φαντάσου. Αν ξεκινάς από αυτό, υπάρχει συνέχεια η αναμενόμενη. Αυτός μάλλον είχε βάλει ένα γιώτα πριν το μικρόν δημοκρατία, αλλά τέλος πάντων. Τώρα δηλαδή να περνάς χαριστικές τροπολογίες για τους συμμέτερους μέσα σε άσχετα νομοσχέδια, σε νομοσχέδια για τους πάρους σας. Αυτό είναι δημοκρατία για το Βορύδη. Είναι για να βγάζει τα μάτια στο Σύνταγμα, να βαράνε τον κόσμο γέρους, νέους και παιδιά. Αυτό για το Βορύδη είναι δημοκρατία. Φέρνατε τι ερμηνεία δίνει ο καθένας στη λέξη δημοκρατία. Δεν ξέρω το ξέρεις, αυτή τη στιγμή έξω από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης κάνουν κινητοποίηση καθαρίστριες. Ποιες καθαρίστριες, αυτές που τα έπαιρνε ο Βαρουφάκης από την πρώτη μέρα? Αυτές που θα ήταν στο πρώτο νομοσχέδιο. Ναι. Το πρώτο νομοσχέδιο, ξέρεις. Εντάξει, το πρώτο νομοσχέδιο και εσύ τι πότε το θες. Την πρώτη μέρα το θες το πρώτο νομοσχέδιο. Θα μας πεις πότε θα βάλουμε και τα νομοσχέδια. Όχι κύριε. Μπορεί εγώ το πρώτο νομοσχέδιο να θέλω να το κάνω σε 6 μήνες, σε 10. Μπράβο στις καθαρίστριες που ξυπνάνε και αυτές. Για την Ανάστασή σου, λαέ μας, όλα τα δίνουμε κάθε στιγμή. Άκουσα αυτό το ηχητικό τώρα. Συγκινήθηκα πολύ. Η θεία μου, η Άννα, η αδελφή του πατέρα μου, ήταν στις φυλάκες Αβέρωφ 10 χρόνια. Η οικογένειά της κάθε πρωί ξυπνούσε χωρίς να ξέρει αν είναι η μέρα αυτή που θα την καθαρίσουμε. Πέθανε πριν 3 μήνες και πήρα απλά για να την θυμηθώ. Πάλι στις μάχες ενίστα κελιά μας του λιτρωμού σου η ώρα να δει. Κι αν κάθε τόσο μας παίρνουν και μία δάκρυα δεν τρέχουν, μα όλες με μια. Thank you.